obiect pe obrască. Îmi place să plec supărat acasă. În noaptea asta am făcut prea multe nebunii. Ne vedem mâine dimineața să începem o nouă zi. Noi ne vom.